1 litr przy zakupie butelki 3 litry. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 maja, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Po wypadku w Niemczech uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób podróżujących autokarem. Prezydent Ukrainy oczekuje zniesienia przez Unię Europejską ograniczeń eksportu żywności. Działania m.in. Polski nazwał protekcjonistycznymi. Poczta Polska rozpoczęła wydawanie kryptopocztówek z podkładem muzycznym. Projekt powstał we współpracy z Polskim Radiem. Według ostatnich informacji liczba rannych w wypadku polskiego autokaru w pobliżu Berlina jest mniejsza niż pierwotnie informowały media. Mowa jest o 30 osobach. Ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś o wypadku rozmawiał z premierem Brandenburgii. Dosłownie przed chwilą dzwonił do mnie premier Brandenburgii, pan Dieter Woidke, który powiedział, że liczba osób rannych jest mniejsza niż tutaj pierwotnie podawały media. Mówił o 30 osobach rannych, więc rzeczywiście będziemy musieli dokładnie sprawdzić w tej chwili. Sprawdzamy dokładnie, ile osób ucierpiało w trakcie tego wypadku. Na miejscu jest nasz konsul Marcin Król, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie. Pierwotnie niemieckie media informowały o niemal 60 poszkodowanych. Ambasador dodał, że w wypadku ciężko ranne zostały 3 osoby. Do wypadku doszło między węzłami Storkow i Fürstenwalde na wschodzie kraju na autostradzie A12. W zdarzeniu uczestniczyły autobus, ciężarówka oraz cisterna. Na miejscu pracują służby, a droga jest zamknięta w obu kierunkach. W związku z wypadkiem uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób podróżujących autokarem. Numer infolinii 47 79 111 24. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest dziś w Kijowie. Tematami rozmowy z prezydentem Ukrainy była obrona, ale też kwestia eksportu ukraińskiego zboża. Wołodymyr Zełenski zwracał uwagę na problemy, które Ukraina ma ze zbożem w ostatnim czasie. Rozczarowują ostre, jak na czas wojny, protekcjonistyczne działania naszych sąsiadów. Jakiekolwiek ograniczenia naszego eksportu są niedopuszczalne, bo wzmacniają one agresora. Proponujemy stworzenie grupy konsultacyjnej do monitorowania kwestii problematycznych i powstrzymania się od decyzji bez konsultacji z Ukrainą. Oczekujemy od Unii politycznych decyzji w celu zniesienia ograniczeń. Ursula von der Leyen podkreśliła, że sytuacja z eksportem ukraińskiego zboża musi być rozwiązana, ale wymaga porozumień. Parlament Europejski opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu w sektorze energetycznym. Z zadowoleniem decyzję przyjął polski rząd. Wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły podczas konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że decyzja ta daje polskim kopalniom nadzieję na funkcjonowanie. Daje nadzieję na to, aby mogły funkcjonować, aby mogły nadal zapewniać bezpieczeństwo energetyczne Polakom, aby zabezpieczać miejsca pracy dla górników i aby przede wszystkim Polska mogła w sposób bezpieczny, poukładany, zorganizowany, zapewniający bezpieczeństwo energetyczne i suwerenność również, aby mogła dotrzeć do nowej energetyki. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi, aby te nasze przemiany europejskie były z poszanowaniem interesów poszczególnych krajów. Europosłowie na sesji w Strasburgu przyjęli stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami i od wyniku tych negocjacji będzie zależał ostateczny kształt przepisów. Poczta Polska wprowadza kryptopocztówki. Projekt powstał we współpracy z Polskim Radiem. Emisja kolekcji kryptopocztówek 1.0 Motywy Pocztowe składa się z 4 tokenów NFT. Kolekcja kryptopocztówek to pierwsze tego typu wydawnictwo na świecie, podkreślił wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek. Kryptopocztówka to jest token wirtualny. W tak krótkim czasie od momentu pojawienia się kryptoznaczka my pierwsi na świecie robimy coś takiego. A na kryptopocztówki trafiły materiały graficzne z motywami pocztowymi oraz wybrane nagrania przekazane przez Polskie Radio. Wyjaśniała jego prezes Agnieszka Kamińska. Tu Polskie Radio dobrało muzykę Chopina, Ogińskiego i w zestawieniu z tymi pięknymi drzeworytami na tej pocztówce. To jest naprawdę niebywały pomysł. Do kolekcji wybrano nagrania w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Agata Woźniak, Polskie Radio. Kryptopocztówki można znaleźć w serwisie nft.pocztapolska.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia także nocą pogodnie i bez opadów, i to mogłoby cieszyć, gdyby nie informacja o tym, że w lasach rośnie zagrożenie pożarowe. Prawie w całym kraju jest ono średnie, na północy duże. Wczoraj jednostki Straży Pożarnej prowadziły działania przy 21 pożarach lasów. Przypominamy, za danymi Straży Pożarnej, że to człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów. To m.in. podpalenia, wypalanie traw i nieużytków oraz nieostrożność. Pogodnie i bez oparów nocą, choć możliwe przygruntowe przymrozki we wschodniej połowie kraju, w rejonach podgórskich do minus 3 stopni. Poza tym plus 1 na Suwalszczyźnie, plus 3 w centrum, do 8 nad morzem. A jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś. Za to wiatr słaby i umiarkowany na północnym zachodzie, dość silny w górach, wysoko w porywach. Do 60 km na godzinę. Cieplej to znaczy od 13 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum, do 21. Jutro najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przed 16 mówiliśmy o obywatelskim projekcie Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Przypomnę, że chodzi m.in. o zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami, które są prezentowane ich dzieciom zarówno w szkołach podstawowych, jak i przedszkolach. I Państwa głosy na ten temat. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja generalnie uważam, że to wszystko powinno być umiejscowione w Ministerstwie Oświaty, bo Rada Rodziców, ja jestem w Radzie Rodziców, my tak naprawdę nie mamy kompetencji do tego, żeby ocenić, jakie treści merytorycznie są właściwe albo niewłaściwe. Ministerstwo powinno mieć u siebie taką komórkę, która organizacje, które chcą wejść do szkoły, niezależnie od tego, jakie są organizacje, w ministerstwie powinna być komórka, która zweryfikuje program tych organizacji i jeżeli one będą miały dopuszczenie ministerstwa do tego, żeby mogły treści w szkole dalej przekazywać, no to wówczas, jak powiem, taka organizacja do szkoły może wejść. Przypomnę, rozpoczęło się zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem, który właśnie zakłada zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli treści, które są prezentowane dzieciom. No to zapytam pozostałych Państwa, być może także z Rady Rodziców, tych z Państwa, którzy być może wracają także ze swoimi pociechami, wracając ze szkoły do domu również po pracy. To dobry pomysł, chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. No i jakie uprawnienia mają teraz rodzice w Radzie Rodziców w szkole? Uprawnienia, jeśli chodzi o kontrolę czy nadzór nad treściami, które są prezentowane w szkołach czy przedszkolach. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek, polecamy się Państwu. 7,5 minuty po 16 i już za moment o rozszerzającej się nietypowej akcji protestacyjnej w Mediolanie. Studenci bowiem protestują przeciwko wysokim cenom najmu. w audycji popołudniowej, 11 minut po godzinie 16. Teraz, jak wcześniej mówiłem, o nietypowej akcji protestacyjnej w Mediolanie. Zaczęło się tak. Rozbiła namiot, bo nie stać ją na wynajem. Okazało się, że nie ona jedna. Od kilku dni głośno jest o studentce z Mediolanu, która chcąc zaprotestować przeciwko horrendalnym cenom nieruchomości, koczuje przed uczelnią. Mało tego, teraz protest rozszerza się, bowiem są naśladowcy i to w Rzymie. No to na chwilę przenieśmy się do Włoch. Mediolan, skwer przed Politechniką. Zaczęło się od jednego namiotu, teraz jest ich kilkanaście. Studenci chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko drożyźnie. Po prostu nie stać ich na lokum. W tym roku akademickim codziennie muszę być na uczelni. Do tej pory dojeżdżałam z domu, ale przez to traciłam 4 godziny dziennie. Wyjaśniała w programie telewizyjnym La Sette Attualità studentka i inicjatorka protestu Ilaria Lumera. Zaczęłam więc szukać mieszkania, ale każdy pokój, jaki obejrzałam, kosztował powyżej 700 euro. I to bez rachunków. A do tego musiałabym mieszkać z kimś jeszcze. A nie zawsze jest tak, że są to warunki zdatne do mieszkania, ponieważ duża część tych ofert to pokoje absolutnie nie do życia. Na przykład w brudnych piwnicach pełnych robactwa. Akcję Ilarii i pozostałych studentów poparła nawet rektor Politechniki. Ale okazuje się, że nie tylko mediolańscy studenci mają dość. Także ci w Rzymie postanowili rozbić namiotowe miasteczko. Sprawą ma nawet zająć się szefowa włoskiego resortu szkolnictwa wyższego, o czym informuje nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Minister Bernini obiecała wszelką pomoc i przypomniała, że rząd w ośrodkach akademickich realizuje plan budowy domów studenckich na 60 tysięcy miejsc. Ale bądźmy szczerzy, horrendalne ceny studenckiego najmu to problem także Polski. Sytuacja nie jest łatwa, mówi Michał Kucharski z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Z tego co też wiem od znajomych i też w badaniu, które jakby w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów prowadziliśmy i po rozmowach, studenci są w stanie rzeczywiście przeznaczyć tak naprawdę do 1000 zł miesięcznie na mieszkanie. A dziś stawki w dużych polskich uczelnianych miastach liczone z metra są dużo wyższe, zwłaszcza w Warszawie, gdzie trzypokojowe, 70-metrowe mieszkanie będzie kosztować grubo ponad 5 tysięcy złotych. W grudniu ubiegłego roku stawki wzrosły do rekordowego poziomu 75 zł za metr kwadratowy i od tamtego czasu ta stawka się utrzymuje. Mówi Jarosław Sadowski, analityk Expandera i dodaje, że nie lepiej jest w Toruniu. Stawka przeciętna spadła do 39 zł za metr kwadratowy. Z kolei w Bydgoszczy sytuacja odwrotna. Mieliśmy wzrost do rekordowego poziomu 45 zł za metr kwadratowy. A to oznacza, że i tak pokój będzie droższy niż 1000 zł za miesiąc i to bez rachunków, żeby było jasne. Oczywiście akademiki są tutaj alternatywą. Problem jest niestety inny, a mianowicie dostępność, ponieważ studentów jest zdecydowanie więcej niż samych lokali. Niestety polityka uczelni w tym zakresie jest różna. Co prawda buduje się nowe akademiki, ale stare zamyka. Tak jest też w Poznaniu, gdzie władze Uniwersytetu Adama Mickiewicza chcą zrezygnować ze słynnej studenckiej Jowity, a działkę sprzedać. To oburzyło studentów, czego wyraz dali w lokalnej telewizji WTK. Przede wszystkim oczekujemy wyjaśnień, bo nie dostaliśmy informacji. Zostaliśmy postawieni w niedzielę wieczorem przed postem na Facebooku, w którym mówi się o tym, że zamyka się ten akademik. Jowita ma działać do końca roku akademickiego. Władze Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazały, że budynek Jowity już nie spełnia współczesnych standardów. Jego stan techniczny jest fatalny, a do tego akademik ma stać na gruntach wywłaszczonych w nieprawidłowy sposób, co uniemożliwiało wiele remontów. A ekspertyzy uczelni wykazały, że na remont potrzeba nawet 100 milionów złotych. Stąd decyzja o sprzedaży. Dodajmy, że studenci zyskają nowy akademik, ale znacznie oddalony od centrum Poznania. No plus jest taki, że to nowoczesny gmach, w którym jest ponad 90 miejsc więcej niż w przestarzałej Jowicie. Co zrobić, by nie tylko miejsca w akademikach, ale i ceny nieruchomości były dostępne dla studentów? 2 2 i 7 3. No i o życiu studenckim, gdyby Państwo chcieli dodać swoje, to również 2 2 i 7 3. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek. Zero zdjęć. A dla mnie liczba. w audycji popołudniowej. 18,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się do Brukseli. Tam jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Parlament Europejski opowiedział się za złagodzeniem projektu przepisów redukujących emisję metanu w sektorze energetycznym. Co to oznacza? To dobra wiadomość na przykład dla polskich kopalń? Tak, w porównaniu z tym, co zaproponowała Komisja Europejska, to jest dobra wiadomość, bowiem gdyby poprzestać na propozycjach Komisji, to oznaczałoby to koniec, byłby to koniec dla polskich kopalń już w najbliższym czasie. Tutaj udało się złagodzić te rygorystyczne zapisy dzięki udanej współpracy polskich europosłów z PiS-u, z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u. Głównie Izabela Kloc i Anna Zalewska to były posłanki, które uczestniczyły w negocjacjach między grupami parlamentarnymi jeszcze w kwietniu. Jerzy Buzek i Adam Jarubas przedstawiali swoim z kolei negocjatorom z grupy Hadeków sugestie i by zaakceptowali poprawki składane przez polskie europosłanki. I tak oto ta współpraca doprowadziła najpierw w kwietniu do wspólnych uzgodnień między grupami. Potem pod koniec kwietnia było głosowanie w komisjach środowiska i przemysłu i to już zapowiadało dobry wynik na sesji plenarnej, ale oczywiście jeszcze wszyscy wstrzymywali się z komentarzami do czasu dzisiejszego głosowania, bo różnie z głosowaniami w Parlamencie Europejskim w przeszłości bywało. No a teraz już mamy stanowisko Parlamentu Europejskiego. Dodajmy, to nie jest koniec prac jeszcze oczywiście, bowiem teraz Parlament Europejski rozpocznie negocjacje z unijnymi krajami i wynik tych rokowań będzie oznaczał, jaki będzie kształt tych przepisów już ostatecznie. Co się udało wynegocjować po myśli polskich europosłów i co jest dobrą wiadomością dla polskich kopalń? Przede wszystkim Komisja Europejska proponowała, by dozwolony poziom emisji metanu to było 0,5 tony na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku. Za 4 lata ma to być mają to być 3 tony. Komisja, to była propozycja Komisji Europejskiej. Natomiast europosłom udało się wynegocjować, żeby to było 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla, czyli zwiększona została propozycja Komisji Europejskiej 10-krotnie. I tak oto komentowała wczoraj podczas debaty europosłanka Izabela Kloc. Dla Górnego Śląska, skąd pochodzę, który jest jednocześnie papierkiem lakmusowym powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu, to kwestia fundamentalna także ze względów gospodarczych i społecznych. Cieszę się, że udało nam się znaleźć kompromis, który daje więcej oddechu polskim kopalniom przede wszystkim. Posłuchajmy także jeszcze komentarza europosła Jerzego Buzka. Wychodzimy z paliw kopalnych, a także z bardzo szkodliwych emisji metanu. Ale wychodzimy stopniowo, aby było to zgodnie z narodowymi programami uzgodnionymi ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi. Ma to kluczowe znaczenie, bo chodzi nam o miejsca pracy i o pozytywny stosunek do naszych działań obywateli Unii Europejskiej. Czyli podsumowując, dozwolony poziom metanu to 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku. 4 lata później to będą 3 tony, a nie 0,5 tony, jak proponowała Komisja Europejska. Co więcej, te limity będą liczone na poziomie operatora, czyli na przykład Polska Grupa Górnicza może uśrednić te emisje, bo brać pod uwagę wszystkie kopalnie. To nie jest na poziomie właśnie jednej kopalni, tylko całego operatora, spółki zrzeszającej wiele kopalni. I nie ma kar za przekroczenie dozwolonych limitów. Te kary zostały zamienione na opłaty, a te opłaty będzie można wykorzystać na inwestycje, które wychwytują metan w kopalniach. To są kluczowe informacje dla Polskiej Grupy Górniczej. No jest jeszcze jedna informacja dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo węgiel koksujący, ważny dla niej, nie jest to uwzględniony w tych przepisach. O to też walczyli polscy europosłowie. Jest wprawdzie zapis, że za 3 lata Komisja Europejska zdecyduje, co dalej, przygotuje tak zwany akt delegowany, no ale to za 3 lata będzie praca dla polskich europosłów, żeby próbować jakoś jeszcze raz ten węgiel koksujący z planów Komisji wyrzucić. Na razie przez 3 lata węgiel koksujący nie będzie ujmowany w tych unijnych przepisach. Z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. O kompromisie, który, jak słyszeliśmy, daje więcej oddechu polskim kopalniom. 23 minuty po 16. No i gitara.

Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. Najświeższe informacje drogowe i Ewa Mierzejewska. Witam ponownie. Niemiecka autostrada A12 jest nadal zablokowana w obu kierunkach pomiędzy węzłami Storków i Fürstenwalde na wschodzie kraju po zderzeniu polskiego autokaru z dwiema ciężarówkami. Na miejscu wciąż pracują służby. Więcej o tym wypadku za chwilę, a już teraz w Radio Nawigatorze sytuacja na polskich drogach. Trudna sytuacja na A2 w miejscowości Rogoziniec. 87 km tam nadal jest zwężenie w kierunku Świecka po porannej kolizji. Wcześniej ta droga była całkowicie zablokowana. A2 także między węzłami Zgierz Północ i Stryków, 360 km, zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jest zwężenie w kierunku Warszawy i w tym miejscu jest korek. Teraz S7, trasa Warszawa-Nowy Dwór Mazowiecki i Czosnów, 333 km, awaria samochodu ciężarowego i zwężenie w kierunku Gdańska. Tutaj także tworzy się zator i jeszcze Krajowa 7. Odcinek Warszawa-Nowy Dwór w Dziekanowie Leśnym na 342 km zderzyły się trzy samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne, zablokowana jest całkowicie jezdnia w kierunku Gdańska. A my przez cały czas apelujemy, jedźmy ostrożnie. Kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. 16.30, a zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Około 30 osób zostało rannych, w tym kilka ciężej, w wypadku polskiego autokaru na autostradzie A12 pomiędzy Słubicami a Berlinem. Najnowszy bilans poszkodowanych przekazał na antenie Polskiego Radia kierowców inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Z tych informacji już potwierdzonych wiemy, że to byli pracownicy niemieckiej firmy, obywatele polscy, podróżujący do pracy. W większości stan jest dobry. Na chwilę obecną mówi się o około 30 osobach lekko rannych. 6 osób wymagało przemieszczenia do szpitala, wymagały pomocy szpitalnej. Jaki jest stan tych 6 osób na chwilę obecną? Jeszcze nie wiem. Te 6 osób zostało przewiezionych do szpitala przez służby niemieckie i ta pomoc jest udzielana im w szpitalu. Na miejscu niemieckim policjantom pomocy udzielają już polscy policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego. Obecnie brakuje przesłanek do tego, aby twierdzić, że konflikt na Ukrainie może zostać zakończony w najbliższym czasie, powiedział w wywiadzie w hiszpańskim dzienniku El País sekretarz generalny ONZ. Antonio Guterres dodał, że negocjacje pokojowe między Ukrainą a Rosją są obecnie niemożliwe, ponieważ obie strony są przekonane, że mogą wygrać. Podkreślił, że agresorem jest Rosja, która złamała przepisy prawa międzynarodowego. Po raz 9 Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do pokoju na lato, czyli przestrzeni, w której odbywać się będą koncerty, warsztaty i spotkania z autorami. Pokój na lato jest próbą odbudowania przestrzeni miejskiej, mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. W tym roku jest szczególnym zaproszeniem, żeby się wspólnie odbudować, wykorzystując świetnych artystów, wykorzystując towarzystwo innych osób, wykorzystując zabawę i miłość do stolicy. Więc tegoroczny pawilon jest takim pretekstem do odbudowy się razem. Za chwilę będą kwitły oliwniki, te drzewa, które wyglądają jak oliwki, które są takim naszym stałym towarzyszem. Pawilon jest zbudowany między te drzewa. Dzięki nim Warszawa kolonizowała ruiny. Inauguracja pokoju na lato przy Muzeum Powstania Warszawskiego w najbliższą sobotę. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A to już za niecałe 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rozpoczęło się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję poznamy jutro, ale zmiany stóp procentowych raczej nie będzie. Zdaniem ekonomistów, choć nie zostało to powiedziane wprost, to Rada już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Zwłaszcza, że mamy spadek inflacji, na który tak bardzo czekała. Od początku roku przedsiębiorcy mają obowiązek podawania najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Z kontroli przeprowadzonych przez UOKiK wynika jednak, że sprzedawcy często popełniają błędy przy oznaczaniu tych obniżek, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy promują oferowane towary lub usługi poprzez pokazanie czy zasugerowanie obniżki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką musi być czytelna, rzetelna i jasno opisana. Niedopuszczalne jest pominięcie informacji, co ta cena oznacza, a nie stosowanie niejednoznacznych określeń. UOKiK wydał wyjaśnienia w tej sprawie, a my do tematu wrócimy w podsumowaniu po 18.30. W całym kraju lawinowo rośnie liczba składanych wniosków o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Zaczął się czas wiosennych remontów, stąd duże zainteresowanie, wyjaśnia dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Hanna Tedorowicz. Okres wiosenny każdego roku jest takim okresem, kiedy nasi beneficjenci budzą się ze snu zimowego. Mogą wtedy przystąpić do robót nie tylko wymiana źródła ciepła, ale też te roboty termomodernizacyjne. Z programu Czyste Powietrze można obecnie dostać do 136 200 zł na ocieplenie domu i wymianę starego pieca. Projekt ustawy o krajowym systemie e-faktur został przyjęty przez rząd. Przesuwa on datę wejścia w życie przepisów wprowadzających obowiązkowe e-faktury z 1 stycznia na 1 lipca 2024 roku, poinformował resort finansów. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,50 5, frank szwajcarski 4,65, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 23 grosze. Kilka słów o pogodzie. Krótko i na temat pan synoptyki. Jutro słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś, choć zwracamy uwagę na to, że najbliższej nocy mogą pojawić się znów przygruntowe przymrozki. Tu dziś we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich do minus 3 stopni. Na Suwalszczyźnie plus 1, w centrum 3, nad morzem 8. To temperatura nocą. Jutro wiatr południowo-wschodni, słaby, umiarkowany, na północnym zachodzie dość silny, a wysoko w górach porywisty. A na termometrach od 13 stopni na Podkarpaciu, około 17 w centrum do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Kilka chwil temu mówiliśmy o rozszerzającej się nietypowej akcji protestacyjnej w Mediolanie. No też troszkę w nawiązaniu do wiadomości ekonomicznych, bo to ewidentnie wiąże się. Studenci protestują przeciwko wysokim cenom najmu. To we Włoszech, a my zastanawiamy się, co zrobić, by nie tylko miejsca w akademikach, ale i ceny nieruchomości dla studentów właśnie były dla nich dostępne. Jak to było kiedyś, jak jest teraz? Państwa, studentów, obserwacje. Tak jak było kiedyś, że my mieszkaliśmy w pokojach trzyosobowych i nie było problemu z mieszkaniami. Po prostu teraz studenci wymagają jedynek i wymagają nie wiadomo jakiego luksusu, jakiego komfortu. My studiowaliśmy w pokojach trzyosobowych i nie było z tym problemu żadnego. A powiem nawet, że było bardzo fajnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Niewątpliwie pan Radek podpowiada, proszę zapytać wprost, a wtedy na pewno dyskusja rozgorzeje. No dobrze, niech będzie, za pana namową. W czym akademik jest lepszy od stacji, albo mieszkania, albo pokoju wynajmowanego? W czym akademik jest lepszy od stacji? Dwie dwójki i siedem trójek. Jest lepszy. Za 24 minuty 17. Lepszy, lepszy jest the best. Give me a lifetime of promises and a world. Rozumiem Państwa informacje. Krótkie i na temat. Dlaczego Akademik jest lepszym miejscem do mieszkania dla studentów niż, dajmy na to, wynajmowane mieszkanie, pokój czy stancja? Panie redaktorze! I tu trzy kropki. W tych trzech kropkach zawiera się wiele. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, ale także telefonicznie o obywatelskim projekcie Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Uważam, że rzucanie obowiązku na jakiejś odpowiedzialności na rodziców, gdzie od ponad 20 lat ten program nauczania jest po prostu przez samo ministerstwo w ten sposób prowadzone, no to jest jakieś nieporozumienie. Rada Rodziców może jedynie robić to, że zbiera pieniądze na jakieś wycieczki i organizuje, nie wiem, spotkania, choinkę i tyle. Do samego programu nauczania nie ma nic. A to przypomnijmy, w tym projekcie Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców chodzi o zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami, które są prezentowane ich dzieciom właśnie w szkołach podstawowych i w przedszkolach. A ruszyła zbiórka podpisów pod projektem obywatelskim w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Za 18 minut 17. Zapraszamy do trójki. I wracamy do informacji o śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł w wyniku skatowania przez 27-letniego ojczyma, bowiem rozgorzała dyskusja, dlaczego do tej śmierci doszło i czy nie można było jej zapobiec. Jednak, jak się wydaje, przyczyn tragedii było co najmniej wiele, mówi dr Sabina Zalewska, psycholog z Fundacji Mamy i Taty. Pierwszym, najważniejszym to jednak takie społeczne znieczulica i odcinanie się od takich sytuacji, kiedy myślimy, że inni zainterweniują. To jest cały systemowy splot okoliczności. Winne jest to, że dzieci nie są pierwszoplanowym bohaterem działania różnych służb. Mówi Jolanta Zmarzlik, psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Że walczy się o zachowanie władzy rodzicielskiej i myśli się stereotypami, że najlepszym miejscem, najbezpieczniejszym, najwłaściwszym jest dom rodzinny. A to należałoby zweryfikować, czy zawsze tak jest na pewno. To także odpowiedzialność rodziny. Odpowiedzialność osobista, której nie podjęli wszyscy, którzy mieli obowiązek podjąć. Myślę tu o cioci, wujku, mamie przede wszystkim. I to chyba jest największa tragedia, która się wydarzyła. Pierwsze zgłoszenia o tym, że w tej rodzinie nie dzieje się dobrze, były już w marcu 2021 roku, kiedy to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie objął ją wsparciem pracownika socjalnego ze względu na możliwość przemocy wobec dzieci. Ale jak podkreśla Jolanta Zmarzlik, wśród osób kontrolujących rodzinę zabrakło chyba kompetencji i nieumiejętność poznawania podejrzenia krzywdzenia dziecka, lekceważenie objawów, umniejszanie, myślenie sobie, że skoro dziecko jakoś jest, funkcjonuje, żyje, to znaczy, że daje sobie radę i że nie należy zbytnio ingerować. To są składowe tego, co stało się z Kamilem, bo z tym dzieckiem nie stało się tak, że oto nagle żyła sobie rodzina, w której wszystko było w porządku. Tamta przemoc towarzyszyła tej rodzinie od lat. Kiedy rodzina mieszkała w Olkuszu w 2022 roku, również tamtejszy MOPS zgłosił sprawę do sądu rodzinnego. Tam też założono niebieską kartę, a sąd olkuski postanowił o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Rodzina w 2023 roku wróciła do Częstochowy, gdzie doszło do tragedii. Jej wyjaśnieniem zajmuje się dziś prokuratura okręgowa w Częstochowie, mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury. Prokuratura okręgowa w Częstochowie bada również wątek niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników ośrodków pomocy społecznej w Częstochowie i Olkuszu, zespołów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tych miastach, kuratorów, a także placówki oświatowej, do której uczęszczało dziecko. Zdaniem Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, częściowa odpowiedzialność spoczywa również na instytucjach, których zadaniem jest działanie, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Jeżeli byśmy wszyscy razem, łącznie z tymi, którzy tam mieszkali gdzieś w pobliżu, z innymi członkami rodziny, dopełnili wszystkiego, to do takiej tragedii nie powinno byłoby dojść. Instytucje, które zawiodły, to MOPS, pracownicy socjalni, policja, możliwe także, że sąd. Była wystarczająca ilość czynników ryzyka, niepokojących sygnałów, żeby podjąć twarde działania ratujące życie i zdrowie tych dzieci. I dlaczego tego nie zrobiono, to myślę, że należy zapytać sądu w Częstochowie. Jakimi on kieruje się kryteriami, podejmując decyzję o zabezpieczeniu dzieci? Na początku śledztwa zwróciliśmy się do sądu rodzinnego o nadesłanie wszystkich akt postępowań rodzinnych, opiekuńczych, które dotyczą tej rodziny. Niestety do chwili obecnej sąd nie nadesłał nam tych akt, informując, że zostały one przekazane rzecznikowi praw. Dodajmy, że na jutro została zaplanowana sekcja zwłok dziecka, która ma być przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po uzyskaniu wstępnych wyników sekcji prokurator będzie podejmował decyzję o zmianie kwalifikacji czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wciąż pozostaje aktualne pytanie, dlaczego do tej śmierci doszło i czy nie można było jej zapobiec. tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne. Klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko. Ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan. Zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Akademik jest lepszy od stacji mieszkania, czy... A, no właśnie, zapomnieliśmy, internatu. Dwie dwójki i siedem trójek. Mieszkałem w internacie. Zostałem przywożony na jakieś święta, ferie, różne takie. W internacie mieszkanie, no to jest takie jak w studenckim akademiku, tylko że nauczyciele i wychowawcy czuwają właśnie w tym internacie, że pilnują, a w akademiku to już tak samemu już tak się, samodzielnie się już musi poruszać ze wszystkim. Czuwają, dobrze pan poprawił, pilnują, tak właśnie. My pytamy, co zrobić, by nie tylko miejsca w akademikach, ale także ceny nieruchomości były dostępne dla studentów. No i w czym akademik jest lepszy od mieszkania na stacji? Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na kolejne państwa sygnały. Na 10 minut przed godziną 17 wracamy także do wczorajszych słów, bo nie cichnie oburzenie w Polsce po słowach kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który stwierdził, że wraz z końcem II wojny światowej jego kraj został, cytuję, wyzwolony spod tyranii narodowego socjalizmu. Polscy politycy zarzucają szefowi niemieckiego rządu próbę zdjęcia z Niemców odpowiedzialności za wojenne okrucieństwa. A więcej o tym Michał Strałkowski. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z okazji przypadającej wczoraj 78. rocznicy zakończenia II wojny światowej umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do owej rocznicy. 78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu. Zawsze będziemy za to wdzięczni. 8 maja przypomina, że demokratyczne państwo nie jest oczywistością. Powinniśmy je chronić i bronić każdego dnia. Na ten wpis zareagowali niektórzy polscy politycy, zarzucając Scholzowi, że chce zaciemnić to, kto w czasie II wojny światowej był katem, a kto ofiarą. Niemcy najpierw stworzyli mit bezpaństwowych nazistów, a teraz zaś idą dalej i zaczynają przedstawiać Niemcy jako ofiarę nazizmu. To bezczelność i kpina z ofiar niemieckich zbrodni. Napisała w mediach społecznościowych europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Z kolei sekretarz generalny tej partii, Krzysztof Sobolewski, stwierdził, że oczekuje przeprosin za wypowiedź Scholza. Ocenił też, że słowa te pokazują, jak to ujął, niemiecką butę i bezczelność. Rozumiem, że Niemcy były okupowane przez kosmitów i zostały nagle wyzwolone od tych kosmitów. No, przypomnę, że w Niemczech ustrój, który się ukształtował w 1933 roku, kształtował się demokratycznie. To Niemcy wybrali partię rządzącą, niemiecką partię narodowo-socjalistyczną i Hitlera jako dyktatora. I słowa te, które wypowiada w tej chwili kanclerz Scholz, są obrazą dla wszystkich ofiar II wojny światowej. Z kolei Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że słowa kanclerza są niefortunne. Niestety Olaf Scholz, w przeciwieństwie do polityków niemieckich tego starszego pokolenia, no trochę traci pewną pokorę i wyczucie. tego wydaje mi się brakuje. Już chociażby słowa bardzo często wizytującego w Polsce, za co chwała, prezydenta Niemiec już brzmią zupełnie inaczej. No, Scholz ma z tym kłopot nie pierwszy raz. Wypowiedź kanclerza Olafa Scholza padła w chwili, gdy polskie władze prowadzą z niemieckimi spór o kwestię reparacji za okres II wojny światowej. Berlin polskie roszczenia odrzuca, bo uważa tę sprawę za dawno zamkniętą. Ale jak podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, Warszawa tej argumentacji nie uznaje. Gdy wysyłaliśmy nie tak dawno, w październiku, notę dyplomatyczną do rządu Niemiec, domagaliśmy się właśnie uregulowania tych spraw z państwem niemieckim. Wszystkich skutków dotyczących wojny i tych w sferze roszczeń państwa, ale też również w sferze roszczeń osób indywidualnych. Niemcy powiedział, że sprawa jest zamknięta, mimo że nie mamy żadnej umowy bilateralnej ani traktatu pokojowego z Niemcami. Tymczasem dziś w Strasburgu kanclerz Niemiec wziął udział w debacie w Parlamencie Europejskim. Apelował w niej o dalsze wsparcie dla Ukrainy i wzywał, aby nie dawać się zastraszyć Rosji. Ale tu także spotkał się z krytyką ze strony polskich eurodeputowanych. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko nazwał dotychczasową politykę Niemiec wobec Rosji katastrofą, a Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej wytknął Scholzowi, że Niemcy wciąż nie wywiązały się ze wszystkich swoich obietnic w sprawie czołgów Leopard dla Ukrainy. Zwrócił też uwagę, że w debacie w Parlamencie Europejskim niemiecką politykę europejską skrytykowali niemal wszyscy europosłowie, w tym wielu europosłów niemieckich. No jeszcze przypomnę kalendarz 8-9 maja to czas upamiętniający i jednoczący tych, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku, a data ta rzecz jasna zbiega się z rocznicą zakończenia II wojny światowej, obchodzoną 9 maja w państwach dawnego bloku wschodniego, a 8 maja w większości krajów.